Klasa A z funkcją auto-off za 1499 zł, a dostaniesz 100 zł na drugi produkt. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 czerwca, minęła 10. Krzysztof Zygmlewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o wcześniejszych wyborach parlamentarnych na Wyspach Brytyjskich, zarzutach dla zatrzymanego w Polsce Czeczena, który miał należeć do tak zwanego państwa islamskiego, i o polskim pawilonie na wystawie międzynarodowej Expo w Astanie. Nad tamizą oczekiwanie na ostateczne wyniki wcześniejszych wyborów parlamentarnych, ale już wiadomo, że konserwatyści nie będą mieli większości wystarczającej do stworzenia rządu. Zyskała za to Partia Pracy. Partia premier Theresa May ma pewne 318 mandatów, a lejburzyści 262. Do samodzielnego sformowania rządu potrzeba 326. To katastrofa dla premier May, tak o wynikach mówi liderka szkockiej partii narodowej Nicola Sturgeon, której ugrupowanie też straciło ponad 20 miejsc w Izbie Gmin. Theresa May niepotrzebnie ogłosiła wcześniejsze wybory, arogancko zakładając, że zmiażdży opozycję i zdobędzie przeważającą większość, a wyniki jej partii są katastrofalne. Szkocka Partia Narodowa nie wykluczyła jednak, że podejmie rozmowy o powstaniu rządu mniejszościowego. Wyniki brytyjskich wyborów mogą sprawić, że negocjacje dotyczące Brexitu się opóźnią. Tego spodziewają się unijni dyplomacie. Oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej jeszcze nie ma, bo Bruksela czeka na ogłoszenie oficjalnych wyników. Plan negocjacji w sprawie warunków Brexitu już jest raczej nieaktualny, powiedział Polskiemu Radiu jeden z unijnych urzędników. Rozmowy negocjatorów z Londynu i Brukseli miały się rozpocząć 19 czerwca. Taki był plan. Chaos na Wyspach nie jest dobrą wiadomością dla Unii, która oczekuje stabilnego partnera do rozmów, mówi jeden z urzędników. Wiele jest niewiadomych w związku z takim rozstrzygnięciem na Wyspach. Jaka teraz ma być strategia negocjacyjna? Tu zdania są podzielone. Niektórzy oczekują złagodzenia stanowiska Londynu, inni przeciwnie. Mówią, że rząd, który będzie prowadził negocjacje, będzie miał ograniczone pole manewru bez komfortowej większości w parlamencie. A jeśli chodzi o Unię Europejską, to nikt się raczej nie spodziewa, że wykorzysta słabość Wielkiej Brytanii, bo każdy zdaje sobie sprawę, że później warunki Brexitu muszą być jeszcze zatwierdzone w parlamencie brytyjskim. W przypadku ich odrzucenia zapanuje chaos i może dojść do niekontrolowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio. Jest akt oskarżenia przeciwko Czeczenowi walczącemu w Syrii. Mężczyznę w Polsce zatrzymała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Miał być członkiem jednej z grup zbrojnych tzw. państwa islamskiego. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn mówi, że w akcie oskarżenia znalazły się zarzuty dotyczące udziału w nielegalnej grupie zbrojnej oraz nielegalnego posiadania broni. Mężczyzna został zatrzymany w związku z podejrzeniem, iż w latach 2013-2014, przebywając w Syrii, brał udział w walkach w szeregach państwa islamskiego. Z materiałów, do których dotarła ABW, wynikało, że posługiwał się również nielegalnie posiadaną bronią. Czeczen został zatrzymany pod koniec marca i przebywa w areszcie. Grozi mu do 8 lat więzienia. Rozpoczyna się wystawa międzynarodowa Expo w stolicy Kazachstanu Astanie. Polska prezentuje się w pawilonie, który ma 700 metrów kwadratowych powierzchni. Tematem przewodnim na polskim stoisku będzie energetyka, zarówno ta tradycyjna, jak i odnawialna. Jak mówi wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz, ważnym wątkiem będzie elektromobilność, czyli zagadnienia związane z nowoczesnym transportem. Zabieramy tam nie tylko producentów pociągów i tramwajów, ale także producentów autobusów. W polskim pawilonie będzie też można poznać inne branże. Jedną z nich będzie sektor spożywczy. Jadwiga Emilewicz liczy, że polscy producenci znajdą poprzez Expo nowe rynki w Środkowej Azji. Będziemy ich zachęcać nie tylko do prostego eksportu, ale także do inwestycji, bo wiemy o tym doskonale, że najstabilniejszą dźwignią eksportu jest wtedy, kiedy dana branża czy dane przedsiębiorstwo zdecyduje się ulokować jakąś część swojej produkcji w danym państwie. Uroczyste otwarcie polskiego pawilonu odbędzie się w sobotę, a wystawa Expo w Astanie potrwa do września. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ulewny deszcz utrudnia akcję poszukiwawczą na Morzu Andamańskim, gdzie w środę rozbił się samolot transportowy należący do sił zbrojnych Mianmy. Na jego pokładzie były 122 osoby. Dotychczas odnaleziono 31 ciał.

Notowanie 385, 8 lipca, 28 lat temu. Martika zanotowała spory awans o 5 pozycji na 13. No wspaniały mail od Zbyszka. Teraz takie reakcje fanek, jak słychać w pieśni Elvisa, widziałem i słyszałem na koncertach Tomka Olganka i Artura Andrusa. Rzeczywiście. Nasza płyta tygodnia, numer SMS-owy państwo doskonale znają, więc go nie podaję. Roger Waters, kolejny utwór z jego albumu Wait for Her. Thank you.

myself beaten up and ostracized. Punishment for running wild and all those lies. She got a bullet between those big blue eyes. I left my heart at the last chance motel. Dziesiąt lat temu Gary Brooker wyśpiewał jeden z hymnów lata miłości, czyli White Shade of Pale. A teraz po pół wieku nowy album, nowy utwór, a także dwa koncerty w Polsce w tym roku. A Radiohead postanowili odgrzebać to nagranie też sprzed lat. Oh,

być razem. Wierzyć, że jest dobrze, gdy jesteśmy sami. Kiedy pragniesz tak mocno, żebyś nie żałował. Kiedy jesteś daleko, możesz wszystko stracić. Lipca 1989 roku i Demono na siódmym. Jeżeli by życzyć zespołowi kolejnych 30 lat, to nie bardzo wiem, czy równie burzliwych, czy już spokojniejszych. Oczko niżej, przed 28 laty. Gary Moore. Przez 70 minut głosujemy na 1845 notowanie listy przebojów programu trzeciego, które dziś po 19.05 poprowadzi Marek Niedźwiecki. W naszych nowościach nagranie, które strasznie mnie ucieszyło, bo mam słabość do Alison Moje, którą miałem przyjemność spotkać kiedyś podczas występu w Sopocie. I najbardziej podobał mi się nieschodzący z jej twarzy taki trochę szelmowski uśmiech pod nosem. A tytuł tego utworu to chyba tytuł roku. Reassuring Pinches. Can't find me here.